niech zwycięża. Całym moim sercem kocham cię, całym moim sercem kocham. Całym moim sercem kocham cię, całym moim sercem kocham. Dziękuję, że jesteś, kocham cię. Dziękuję, że jesteś, kocham. Całe moje serce kocha cię, całe moje serce kocha. Nosić drogie rzeczy, rozpieszczone pacholęta, trudno jest wyleczyć. Nie chodzi o to, że musisz ofiarą być zadęcia. Ważne, co masz w środku, nie jak wychodzisz na zdjęciach. Całym moim sercem kocham cię, całym moim sercem kocham. Całym moim sercem kocham cię, całym moim sercem kocham. Dziękuję, że jesteś, kocham cię. Dziękuję, że jesteś, kocham. Całe moje serce kocha cię, całe moje serce kocha cię. Zupa. Jezu, mamo, przecież miał być kabanos! Kabanos. Romku. Ta. Litości. No? Co to było? Wspaniały zespół Kabanos. Z utworem, który, jeżeli mogę sobie pozwolić, z dedykacją dla wszystkich naszych zespołów, dla wszystkich naszych pracowników, współpracowników, z tymi wszystkimi, z którymi dzielimy ten nasz operowy los, z miłością wielką, czystą i nierdzewną. No tak, no tytuł Serce w końcu, tak, tak. Tutaj pan Kuba, który do nas dołączył, bo wcześniej był pan Paweł tylko z nami, pozdrawiam obu panów, napisał, że to był utwór, który był głównym tańcem na jego weselu. No i mówię, że fajna audycja. Dzięki pani Kubo z Gdańska zresztą. Mm-hmm. To ja przypomnę, że panowie dyrektorzy Opery Bałtyckiej są z nami, czyli Romuald Wicza-Pokojski, którego zaangażowałam do roli współgospodarza. Uwielbiam takie niewinne zabawy. No i Jarosław Szemet, czyli fenomenalny dyrygent, szef muzyczny tegoż teatru operowego. No i tak panowie bardzo chcieli już o drugim Baltic Opera Festival opowiedzieć. No to ja się bardzo cieszę, bo to jest jedno z moich największych, najfajniejszych przeżyć ubiegłego roku, tamto lato, to znaczy ten festiwal, jaki będzie ten tegoroczny, zobaczymy, aczkolwiek zapowiada się, no fantastycznie, będziemy o tym jeszcze mówić, bo w końcu państwo wszystkich wydań Trójki pod Księżycem nie słuchają, więc będziemy się powtarzać, ale panowie, ja przeczytałam gigantyczny zupełnie wywiad, jego udzielił Tomasz Konieczny, chyba Polskiej Agencji Prasowej, właśnie na temat tego festiwalu. No, udzielił dużego wywiadu, ponieważ jest pomysłodawcą tego festiwalu, jego dyrektorem artystycznym. No, ale zanim spotkamy się z panem Tomaszem Koniecznym, wspaniałym basbarytonem, tak, Romku? Tak, oczywiście. No w tej chwili można powiedzieć piastującym chyba właściwie pierwsze miejsce, pierwszoligowe miejsce jako właśnie basbaryton. Powinniśmy być dumni z naszych polskich śpiewaków, których docenia świat. Nie wymienialiśmy oczywiście obsady Carmen, ale to może po, jak już spotkamy się, kiedy już doświadczą państwo tej premiery. Dobrze, to wracamy do drugiego wydania, czy jak to nazwać, Baltic Opera Fest, jak ładnie to określił Jarosław. To co, to zaczynamy w tym roku w Operze Leśnej 20 lipca. No naprawdę, to elektryzująca jest obietnica. Oby tylko była piękna pogoda, by jeszcze jesień nie nastała, skoro lipy przekwitały już w maju, no to różnie może być pod koniec lipca. No ale dobrze, staramy się dzisiaj pozytywnie myśleć. To proponuję w takim przyspieszonym tempie, ale na rolę jakoś panowie przedstawili ten właśnie festiwal, te pierwsze takie wiadomości na jego temat. 20 lipca, Opera Leśna, Sopot, Jarosław Szemet mówi, co wydarzy się. No, wydarzy się jedna z najbardziej ulubionych moich oper, szczerze powiedziawszy, 100 lat po swojej premierze, czyli Turandot Giacomo Pucciniego w gwiazdorskiej obsadzie. Zresztą proszę sobie wyobrazić, to jest też bardzo dobrze znamy tę operę, ale w tej przestrzeni, w Operze Leśnej, w Sopocie, te bandy, ten urok libretta, ale przede wszystkim Nessun Dorma pod gwiazdami, bo już będzie początek. Początek mamy o 21:00. Będzie to niezwykłe wydarzenie. Oczywiście będzie grała Ukrainian Freedom Orchestra, orkiestra, która od początku wojny została jakby pomysłodawczynią tego była Carrie Lynn Wilson, dyrygentka ze Stanów, która zrealizowała ponad chyba 50, jeśli nie więcej, koncertów od tego czasu na całym świecie. Zespół wybitny złożony z najlepszych, nie będę się bał tak mówić, muzyków pochodzących z Ukrainy. No oczywiście gwiazdorska obsada, czy Ludmila Monastyrska. Monastyrska, właśnie tak, pochodząca z Ukrainy, też legendarna już, legendarny sopran, który właśnie w tej roli, między innymi w Metropolitan Opera, występuje jako Timur Rafał Siwek. Można by wymieniać, jako Liu nasza wspaniała Izabela Matua, więc naprawdę jest na co czekać. Dalej, Romku, może przejmiesz słowo. Jeszcze najpierw tutaj też powiem, że w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego, więc z udziałem chóru i baletu Teatru Wielkiego w Łodzi. Zresztą tutaj Teatr Wielki w Łodzi specjalnie na festiwal produkuje tutaj też tę operę, więc no nie pozostaje nic innego, jak tylko bardzo zaprosić, ale będzie również też, jak już jestem przy Teatrze Wielkim w Łodzi, to będzie zaprezentowany w Operze Bałtyckiej spektakl Jaś i Małgosia Humperdinga pod batutą Rafała Janiaka. Więc to jest opera dla dzieci. Taki można powiedzieć Wagner dla najmłodszych. I co jest zaskakujące, że tak nam się wydaje, o, Humperdinck, Jaś i Małgosia, coś dalekiego, Natomiast kiedy przyjdzie się i posłucha, to nawet trudno sobie wyobrazić, ile melodii, ile fragmentów przedarło się do naszej codzienności, więc myślę, że to jest uciecha oczywiście dla najmłodszych odbiorców, ale również też dla ich opiekunów, którzy będą mogli z uśmiechem razem ze swoimi młodszymi, w sensie z dziećmi będą mogli to oglądać i słuchać. I oczywiście powtórka będzie, powtarzamy kolędra latającego. Tym razem ku mojej wielkiej uciesze będzie to w tym wariancie, jaki zaprezentowaliśmy właśnie w lutym w Operze Bałtyckiej, czyli pod batutą Jarosława Szemeta, który w sposób wyjątkowy prowadzi ten spektakl, ale oczywiście z udziałem dyrektora artystycznego całego festiwalu, przyjaciela naszej opery, Tomasza Koniecznego. Także bardzo, bardzo na to zapraszam. I to będzie akurat też w teatrze w Operze Leśnej Wśród Drzew. Ach tak, czyli będziemy tak wędrować sobie między Sopotem, Operą Leśną, a Gdańskiem, Wrzeszczem, Operą Bałtycką. I jako ciekawostkę, tak, ale jako ciekawostkę jeszcze powiem, że takim jeszcze wzmocnieniem całego festiwalu jest koncert 9 Symfonii Beethovena, który będzie, uwaga, zaprezentowany w stoczni w Gdyni, w stoczni Kris, więc będziemy tym razem wędrować przez Gdynię, Sopot, Gdańsk. I później z Gdańska znowuż do Sopotu. Także całe Trójmiasto zaangażowane festiwal i tak właśnie ma być. No właśnie, tak. Już od dawna mieszkańcy tak zwanego Trójmiasta marzyli o tym, żeby jednak doprowadzić do takiego wydarzenia integracyjnego. Co prawda, festiwal szekspirowski przez lata odbywał się we wszystkich trzech miastach, szczególnie właśnie w Gdańsku i Gdyni, no ale tutaj tym sercem jest właśnie Opera Leśna pośrodku, tak? Ale troszkę się pogubiłam, jeżeli chodzi o udział dyrygentów. Jarosławie, ty poprowadzisz które wydarzenia tego festiwalu? Co jest istotne? Nie, tak, nie mów ze mną wraz, bo państwo nie usłyszą. Więc raz, dwa, trzy. Jarosław Szemet. Raz, dwa, trzy. Poprowadzę tym razem latającego holendra w Operze Leśnej. Natomiast premierę Brandot i koncert, gdzie zostanie wykonana 9 Symfonia Beethovena oraz też utwór specjalnie napisany autorstwo ukraińskiej kompozytorki Wiktorii Polowoj, Freedom, pod tytułem Freedom, oczywiście nawiązujący, wszyscy wiemy, gdzie zostaną poprowadzone przez Caroline Wilson. Ach tak. Zrozumiałam, że to ty właśnie będziesz prowadził. Rafał Janiak będzie prowadził Jasia i Małgosię Hubertynka u nas w operze. Dobrze, to będziemy rzeczywiście jeszcze wielokrotnie powtarzać. Mamy półtora miesiąca, bo to może troszeczkę się poplątać. Nawet mnie, która jest wielbicielką tego festiwalu i już uczyłam się tego programu na pamięć, ale jeszcze nie wszystko jestem w stanie sobie poukładać. Cóż, to jest, proszę państwa, festiwal marzeń i myślę, że nawet dla tych, którzy nie chodzą do opery, nawet dla tych, którzy słuchają hip-hopu czy metalu, pan dyrektor na przykład słucha, a jest dyrektorem opery, no prawda? Dobrze, no więc to jest fantastyczna sprawa i no i już, i cieszymy się bardzo w związku z tym, żeby tej ta radość była, że tak powiem, pięknie dzisiaj spuentowana, to powiem dobranoc Jarosławie, masz szansę troszkę jednak odpocząć, czyli tobie już podziękuję. Fantastycznie, że zechciałeś być znowu z nami, bardzo lubię z tobą rozmawiać, cieszę się, że tak pięknie mówisz po polsku i że jesteś nie tylko z nami w Trójce, ale w ogóle, że jesteś z nami w Polsce. Jarosław Szemet, maestro. Jarosław Szemet, dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej i w wielu, wielu innych funkcjach, których już teraz nie będę przypominać, bo troszkę za późno na moją pamięć. 15 minut po pierwszej. Dzięki, Jarosław. Bardzo jest miłe. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Trzymaj się, Jarku. Do zobaczenia, ale współgospodarz, jak to współgospodarz, musi dotrwać ze mną no, do prawie końca. Będzie i drugi utwór. Żaden tomus, tylko przyjemność. O, jaki miły jesteś, naprawdę. Po raz kolejny. Dzisiaj zresztą zawsze. Dobrze, będzie i drugi utwór, który zaproponowałeś nam tej nocy. Posłuchamy go, a później no jeszcze coś nam zostanie. Ojej, jakie coś. Jeszcze pół godziny. Wojtku, ratuj, bo będzie trzeba chyba jeszcze jakąś muzykę przygotować. No dobrze. No to słuchamy. Słuchamy tego, co wybrałeś. Maski na paszczach, na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Surreal Warsaw, najlepszy klub. Forsa na biznes poszła na grób. Ty, mamy, zlecenie z góry, dy mamy. Aż lecą wióry, kampania reklamowa śmierci. W SM-ach memy, aż w mózgu wierci. Na billboardy da się flamę czarną. Koszulki i czapki z czarną kokardą. Trzy ćwierci śmierci twarzą Leonardo. Pasek na oczy za potrójną gardą. Trupy gadają jak Lincoln w Bardo. Ty, kto to skuma? Nieważne, hardcore. Tu podpal mocniej, tu zalej farsą. Rozdajmy ostre kule terytorialsą. Na to biskupów w kupie i hardo. I Bąkiewicza niech robi salto. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Tajpy na wzdychu, śmierć na chorągwi. Małpki po dychu, protest są kombi. Masz ty tu, masz ty we każdej gminie. Dożynki świnie, daj pałkę glinie. Słynie dziwiszem, kraina zombie. Płynie irtyszem, szczepionka trąbi. Na trwogę, trębacz przebity. Hity nabity, bity na płyty. Na płycie chodnika, dzieciak pobity. Daj czarne pasemka na etykiety okowity. Czarne gazetki, Biedronki i Tesco. Kir na kondomy, kir na burleską. Dzieci na Zoomie, kolena w Teamsach. Śmierci jak w dumie, pogrzeby w Simsach. Tańczą truposze, tak na TikToku. Jutro wypłata, kampania w toku. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. No i czegoż to słucha w wolnych od zajęć operowych chwilach dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski? Mhm. No, dla mnie to jest też taka kwestia, że nasi polscy artyści naprawdę potrafią skomentować naszą rzeczywistość. A trochę tak tutaj przy tej pracy nad Carmen, kiedy widzę jaki świat nasi koledzy i koleżanki tworzą, to przeniesienie w czas wojny domowej, co prawda w Hiszpanii, ale to na jakiej krawędzi my, nieporozumień naszych, stoimy. Więc tak utwór, który tak pomyślałem, że w tę noc z czwartku na piątek, tak żeby pamiętać, żeby nie zapomnieć. Tutaj akurat Paweł wielokrotnie no, zaskakuje diagnozami, ale za ten utwór naprawdę też duże podziękowania dla niego. Bo właśnie po to, żeby nie zapomnieć, że jeszcze nie tak dawno teleskopowymi pałkami był wymierzany, nie wiem właściwie co, wobec kobiet, którym zresztą wszystkim nam życzę pełni praw, jakie powinny być dla każdego obywatela w naszym kraju, bo to jest nasz kraj, to nie jest kraj polityków albo jakiejś jednej ze stron, tylko to jest po prostu nasz kraj. I po to, żeby nie musiały być łuny czarnego dymu nad nami, powinniśmy to wszyscy zrozumieć. I mamy na to też szansę już niebawem wyrazić to za pomocą kartki, którą można wrzucić do skrzynki wyborczej. Co za przemówienie, no bardzo, bardzo jesteśmy. No tak, bo to jest taki czas, ja przepraszam, ja wiem, że jesteśmy trójka pod księżycem, że jesteśmy, ale właśnie w momencie, kiedy chodzi też o sprawy związane z kulturą i tak właściwie to, no jasne, że elementem tego, co tworzymy, jest też element, powiedzmy sobie, rozrywki, powiedzmy sobie element, żeby odreagować, zapomnieć, poczuć się dobrze, ale to nie może być tak, że tylko teatr ma być ucieczką w tą stronę. Nie? Znaczy w sensie, kurczę mol, mamy piękny kraj i piękne jego perspektywy. Po prostu nie skrzańmy tego, no. To tylko to. Tak troszkę hip-hopowo się, że tak powiem, wypowiadasz, ale to, no bo, dobrze. No, tak, rock'n'rollowo tak, może, jak chcesz. Zostałem tak podkręcony tutaj właśnie pod tą stronę. A oczywiście też nie jest tajemnicą, że zresztą to jest też ciekawa sytuacja, bo razem Paweł Szkotak ma tutaj pod tym względem podobną ścieżkę, czyli wywodzimy się jednak z teatru alternatywnego, z teatru, który zawsze w jakiś sposób odnosił się, był alternatywą do tego, co nas otacza. Więc to tak, no tak jak każdy ma swoje korzenie. No i one oczywiście wydają, no oczywiście po drodze jeszcze cała łodyga i tak dalej, ale wydają w efekcie owoce i to właśnie są te owoce, o których dzisiaj w jakimś sensie rozmawiamy, zdajemy sobie z nich sprawę. To teraz, no dobrze, że o tym powiedziałeś, bo nawiązałeś zarazem do naszej historii, tej najnowszej, a do tej sprzed 40 lat. Właśnie o tym teraz chwilkę chciałam z tobą porozmawiać. Nie wiem, czy pamiętasz, ale byliśmy w listopadzie 22 roku na premierze gdańskiej koprodukcji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Słowackiego w Krakowie, czyli musicalu 1989. To 35-lecie 4 czerwca 1989 roku tuż za nami. Sporo się o tym mówiło i myślało i przypominało się słowa słynne, ikoniczne pani Joanny Szczepkowskiej. No, ale obejrzeliśmy razem ten musical jeszcze w czasach takich bardzo trudnych. Pamiętasz, co się działo po tej premierze gdańskiej? Jak wszyscy wstaliśmy nie tylko po to, żeby wiwatować, znaczy bić brawo i cieszyć się tym musicalem. Tak właściwie tam był może nie kłopot, nie problem, ale był taki moment, że tak właściwie te owacje to i z jednej strony w kierunku sceny były skierowane, ale z drugiej strony też w kierunku tych, którzy byli na widowni, bo na tej widowni no były te osoby, które w jakimś etapie swojego życia postanowili, że nie będą się szczypać, zastanawiać, poddawać konformizmowi, tylko stawią czoła złu. A oczywiście to, co jest fantastyczne w musicalu 1989, tam jest oczywiście to odniesienie do tworzenia tego pozytywnego mitu, ale dla mnie tam są jeszcze dwie bardzo ważne kwestie, o których sobie często też rozmawiam z Basią, moją żoną, a zarazem takim duchowym powiernikiem, że to zwrócenie, jaką cenę czasami trzeba zapłacić za to, żeby jakby być nieugiętym też w swoich przekonaniach, tam gdzie się przeciwstawia temu, co wiemy, że jest na przykład złem. To była jedna refleksja, a druga refleksja to dotyczyła to, że na przykład tą cenę płacą i dzieci, i kobiety, akurat w tym przypadku, ale tutaj bym to przeniósł na to, że to nie jest tylko tak, że cenę ponosi ten, kto działa, ale ten, kto też za nim stoi, kto go wspiera, kto przy nim jest. Także ta wielopłaszczyznowość musicalu, tak? Czyli powiedzmy sobie tej formy, która ma służyć rozrywce. I tutaj oczywiście też służy rozrywce, ale też jest po prostu mądrym, ważnym spektaklem. Wspomniałeś o tej widowni. No na niej znaleźli się bohaterowie, to znaczy, że tak powiem, wzorce oryginalne, czy jak to powiedzieć, tych bohaterów, których oglądaliśmy w wykonaniu młodych artystów Teatru Słowackiego w Krakowie. Czyli, no nie wiem, za mną siedział Bogdan Borusewicz, nieopodal Henryka Krzywonos, była chyba i pani Danuta Wałęsowa. Nie było tylko pana prezydenta Lecha Wałęsy, no ale był podobno wtedy w szpitalu, czy chorował, co choruje generalnie, bo to już starszy i bardzo zmęczony pan. No więc takie spotkanie z tymi prawdziwymi bohaterami, tych, którzy zostali pokazani przez bardzo młodych ludzi na scenie, no to jest wydarzenie. No i pamiętam, że oczywiście wznosiliśmy palce w wiadomym geście zwycięstwa Vincero, nawiązać do Turandot. No, czasy się zmieniły, teraz w innym kontekście oglądamy ten musical. On podróżuje, on pokazywany był na wielu festiwalach, nagradzany. No, a 27 maja pokazany w wersji teatru telewizji, czyli była to transmisja z Teatru Słowackiego w Krakowie. Rzecz wyreżyserowana przez Katarzynę Szyngierę, stworzona przez nią, przez Marcina Napiórkowskiego i Mirosława Wlekłego, reportażysty, dziennikarza. To jest taki drugi moment. Moment trzeci jest taki oto, że nagrywana jest płyta. Znaczy została już nagrana płyta, będzie miała premierę wczesną jesienią. No a właśnie ukazuje się, no chyba właśnie w tym momencie, więc to właśnie tak podkreślam, mianowicie pierwszy zwiastun, czy jak to się nazywa w świecie wydań muzycznych, singiel z tej płyty, no to może posłuchajmy, bo udało nam się przechwycić go od twórcy muzyki do tego musicalu, czyli Andrzeja Mikosza Webera. No to mamy panią Danutę, która odbiera Nobla. Stoję na scenie, chcę się zapaść pod ziemię. Pałac Królewski w Norwegii, co ja tutaj robię? Patrzycie na mnie, co za przedstawienie. Patrzę ze zdziwieniem na wasze kiecki drogie. Odbieram sobie pokojową nagrodę, którą mojemu mężowi przyznali wasi mężowie. Lech bał się, że jak tu przyleci, to go nie wpuszczą z powrotem i mówi do mnie, ty poleć. Nikt nie pytał, czy się czuję na siłach, bo taka misja była i nie ma czasu się grzebać. Będę walczyła, jak mnie prosi rodzina i jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Patrzy na mnie król Norwegii Olaf, cała elita uczona. Chcę uciec, chcę zemdleć, się schować, ale dam radę, wszystko pokonam. Może macie te kreacje tak drogie, żebym wyżywiła za to rodzinę przez lata. Może się znacie na cytatach, ale która z was naprawdę walczy o zmienianie świata? Nigdy nie zrozumiecie, jak to było w stanie wojennym wieść w bagażniku świniaka. Żeby wykarmić dzieci, za to nie dają nobli, nie dla mnie złota odznaka. Znów nie mogę opowiedzieć o tym wszystkim, a chcę opowiedzieć o tym wszystkim. Jestem w telewizji, wygłaszam przemówienie, które napisali mi ważni mężczyźni. Wypadam świetnie, robię na was wrażenie, ale mój głos dziś tu nie wybrzmi. Doceniacie walkę Lecha o prawa człowieka, czytam uzasadnienie decyzji. W ramach walki o te prawa nie przyznano mi tu prawa głosu. Nie dla mnie tu przyszli dziennikarze, dygnitarze i tłum różnych ważnych osób. Czy jest sposób, by wyrazić moje myśli? Czy walka o poprawę losu jest tylko dla mężczyzn? Co powiecie na to feministki, że nawet nie pomyśli żaden historyk przyszły, żeby mnie zaliczyć między polskie noblistki? To my! Połowa Solidarności, połowa tych mitycznych 10 milionów. To my! Połowa, która nie rości sobie praw do tego, by urządzać życie komuś. To my! Te, które wyszły z domów, te, które zostały w domu, bo im nie miał kto pomóc. To my! Działałyśmy, walczyłyśmy, nie czekając na nagrody i nie skarżąc się nikomu. Oceniacie mnie, jakbym była klaczą albo krową? Mam taryfę ulgową, dopiero się uczę zasad. Zasad zwycięzców, którzy piszą historię kolorowego boga tego świata. Kobieta z biednej komunistycznej Polski. O, a umie się zachować, zdolna taka? A gdybym zrobiła wam pranka, gdybym tu wywaliła tego martwego prosiaka? Nie o taki świat walczę, robiąc stosy kanapek z kawałkiem sera na każdej, żeby to cały czas była kanapka z serem. To się przesuwa ten plasterek po kanapce. A wy tu na bankiecie zjecie samą fumę, popijając szabli premier kry. Też spróbuję dziś, czy to jeść w ogóle umiem i zachowam na pamiątkę to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen, naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy, jeden z Żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy, męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy niewygłoszonej przemowie, by w przyszłości pamiętano, że nie tylko mężczyźni walczyli, żeby świat zmieniać. Aby nie tylko mężczyźni o mężczyznach opowiadali historię przez kolejne pokolenia. My też byłyśmy w stoczni, byłyśmy na ulicach, nim zepchnięto nas w strefę cienia. Ewa, Joanna, Henryka, Anna, Alina zasługują, by wymienić się z imienia. To my! Połowa Solidarności, połowa tych mitycznych 10 milionów. To my! Połowa, która nie rości i sobie praw do tego, by urządzać życie komuś. To my! Te, które wyszły z domów, te, które zostały w domu, bo im nie miał kto pomóc. To my! Walczyłyśmy, nie czekając na nagrody i nie skarżąc się nikomu. No i co, Romku? No, tak. Zasłuchałem się, wspomnienia wróciły, ale też nie tyle, co wspomnienia z samego spektaklu, tylko po prostu te wspomnienia, które... znaczy tak, mam też taką refleksję dotyczącą, jest taka jeszcze opera Pucciniego Cyganeria i tam w pierwszym akcie właściwie zastanawiają się no twórcy, artyści, poeta, malarz, kompozytor, jest strasznie zimno. Zastanawiają się, czy spalić krzesło, ostatnie krzesło. W rezultacie podejmują decyzję, znaczy właściwie autor podejmuje decyzję, że swój rękopis będzie rękopisem palił po to, żeby było cieplej. I ten głód, o którym była mowa tutaj w tym utworze, no właśnie być może... to, że tak chwytamy się za te głowy nasze, to może z tego, że jesteśmy syci, może za bardzo jesteśmy już syci. Ale to wspomnienie tego głodu i nie chodzi mi i o ten wprost głód, ale też ten metafizyczny głód, być może warto o nim też pamiętać, chociaż chciałoby się oczywiście zapomnieć, ale no są pewne rzeczy, których nie zdobywamy, jak się okazuje, raz na zawsze, tylko musimy o nie dbać i walczyć, znaczy walka, strasznie kurczę, nie lubię tego słowa, dbać, może dbać każdego dnia o to, co jest wartością, a w rezultacie zrozumieć to, że największą wartością jest człowiek taki, jaki jest. Po prostu. No to tak, jakoś tak mi się refleksyjnie zrobiło teraz w Trójce pod Księżycem, ale może warto. No, może warto, nie wiem. I to jak? Nawet no. Jeżeli jest jedna z najkrótszych nocy w roku i czerwiec. Nie powiedziałam, nie przypomniałam, że to Karolina Karzeń, czyli aktorka Teatru Słowackiego, wystąpiła w roli Danuty Wałęsowej, a ten utwór zatytułowany jest Danuta odbiera Nobla. No i cała ta historia, dlaczego Danuta odbiera Nobla za swojego męża, to wszystko może być, proszę Państwa, przeczytane w książce. Bo jest jeszcze jeden krok na ten temat. Mianowicie 5 czerwca, czyli przedwczoraj, ukazała się książka pod tytułem 1989, Pozytywny mit. To jest książka właśnie tej trójki twórców musicalu, która opowiada o tych wydarzeniach, o których śpiewają aktorki i aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie w musicalu. Tych utworów i tych rozdziałów w książce jest 37. Bardzo, bardzo potrzebna rzecz. Romku, wyobrażasz sobie, zarówno musical, jak i książkę stworzyli ludzie, którzy nie pamiętają. Najstarszy wśród tych twórców jest chyba, szczerze mówiąc, nie wiem, mogę teraz się pomylić, ale najstarszy urodził się w roku 78. Czyli no, nie ma pojęcia o tym, jak naprawdę wyglądały te wczesne lata 80., o których opowiada i musical, i sama książka, która poszerza temat. To jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. No tak. Ten pozytywny mit odkryty poniekąd, czy wyeksponowany, czy jakoś tak wypunktowany przez ludzi zupełnie innego pokolenia. Już cię dopuszczam do głosu. Tak. Ale też spójrzmy może na to w ten sposób, że ci, którym zawdzięczamy to przejście z systemu jednego w drugi, że oni właśnie też mieli tyle lat. To nie byli, to nie były osoby, powiedzmy sobie, w jakimś nestorskim wieku. To byli... Nie, to były trzy pokolenia. 20-latków, 30- i 40-latków. Tak. I to oni dokonali zmiany. I być może... wiadomo, no też jak gdyby twórcy... No ale tak, znaczy ja im bardzo dziękuję za to i też zwrócenie właśnie tej sprawy na to, co pozytywne w tym wszystkim, bo trochę tak mam wrażenie, że ciągle, nie wiem, że ciągle mamy taką ochotę, jak ktoś powie, o jaka ładna pogoda, słońce świeci i wtedy nagle najchętniej to chcielibyśmy odpowiedzieć, no tak, znowuż upał, nie? Więc... nie, tak, cieszmy się, no jest upał, jest słońce, jest ten wiatr od morza i to jest super. Zresztą, ponieważ jak gdyby moja przygoda tutaj trójmiejska trwa już co prawda kilkanaście lat, ale naprawdę mam w sobie takie poczucie zadowolenia, że mogę być tu, w tym miejscu, wśród tych osób, tych wielu pokoleń, które tworzą dzisiejszy Gdańsk. Niektórzy z tych osób odchodzą od nas, tak jak chociażby Paweł Chile, z którym też niedawno musieliśmy się pożegnać. Zresztą, jeżeli mogę podzielić się to taką refleksją, marzeniem tutaj trochę za sprawą kompozytora Stefana Wosołowskiego, który... gdzie myślimy o tym, żeby no, zrobić operę na podstawie jednej z powieści Pawła Hille. I tutaj no, tak nieśmiało drepczemy. Ja usilnie pracuję nad tym, żeby librecistką była osoba, która i bardzo dobrze zna się na operze, bo była w niej no, przez wiele lat zastępcą dyrektora, ale też jest poetką, znana jako poetka, czyli... Anna Czekanowicz. Anna Czekanowicz, i dlatego bardzo proszę, trzymajmy wszyscy kciuki, żeby ta nasza kooperacja się ziściła. I tak jak przeważnie się milczy, żeby nie zapeszać, to ja tutaj specjalnie o tym mówię, żeby właśnie odczynić wszelkie różne inne czary po to, żeby właśnie może ten zespół właśnie stworzył dla nas operę. Zresztą Ania też była zaprzyjaźniona z Pawłem, więc no bardzo bym chciał, żeby za te dwa lata może powstała taka opera. Jest to dla mnie ważne zadanie. Tak, jak ważnym zadaniem jest to, żeby wbić łopatę pod budowę nowej opery. O właśnie. Teraz nadajemy na tej samej fali, ponieważ tak, po pierwsze, wydarzenie jest, znaczy takie wydarzenie nas łączy. Ja byłam w Operze Bałtyckiej na premierze i po tej premierze udałam się raz jeszcze do Opery Bałtyckiej, żeby spotkać się z tobą, a spotkałam się z Pawłem Hille wtedy. On właśnie przyprowadził gromadkę młodzieży z Małgosią Czyżewską z pogranicza, do Opery Bałtyckiej. Wtedy spotkałam Pawła Hille. Pojechaliśmy razem do niego do domu i nagrałam z nim ostatni w życiu wywiad i po raz ostatni się z nim spotkałam. Czyli z opery do domu Pawła i no już teraz nigdy więcej. Także to jest bardzo takie ważne wydarzenie, które łączy trójkę przyjaciół, bo ciebie, Pawła i mnie, mam nadzieję, że możemy tak określić ten trójkąt w tym przypadku. A wspomniałam też ów pozytywny mit i 89 rok i stocznie. Nie tylko dlatego, że czytamy właśnie fragmenty, znaczy Przemek Bluszcz czyta fragmenty tej książki w trójce, ale również dlatego, że podobno właśnie na terenach stoczniowych czy postoczniowych, no chyba stoczniowych, tak trzeba powiedzieć, ma powstać nowa opera bałtycka. Masz dwie minuty, żeby to powiedzieć. Odbywa się właśnie nad tym praca. Oczywiście, że tereny stoczniowe no, i opera w nich umieszczona, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście mamy jeszcze też, rozmyślamy o różnych jeszcze alternatywach, ale na dziś najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy wreszcie już doprowadzili do tego momentu, kiedy zaczniemy projektować. A żeby móc projektować, musimy wiedzieć, gdzie ma być budynek. Więc to, jeżeli to by były tereny postoczniowe, to myślę, że to by było naprawdę super. I dla tych terenów, i dla nas. No. Jako dla tych, którzy tworzą operę. Zmieściłeś się w czasie, więc ja jeszcze mogę dopowiedzieć, że przeczytałam w prasie wczorajszej Trójmiejskiej, że ma to być prawdopodobnie przy ulicy Narzędziowców, że to ma być prawdopodobnie na terenie tak zwanej Stoczni cesarskiej i że no, w zasadzie już pewien projekt został wybrany, a w każdym razie bardzo, że tak powiem, zapalił się do tego projektu budowy w tym miejscu i w ogóle nowej opery bałtyckiej, nowego gmachu, sam pan marszałek i ma też poparcie ministerstwa, które zarazem współprowadzi operę bałtycką. Tak, i tutaj oczywiście no, nie ma co ukrywać. Nie ma dużych projektów bez zaangażowania tych, którzy mają wpływ na kształt województwa. Tak jak tutaj pan marszałek Mieczysław Struk, który no, bardzo sprzyja kulturze i bardzo sprzyja też operze, za co no nic, no, duże, bardzo duże podziękowania. Tak, bo czasami się mówi o jakichś dużych akwariach, o jakichś też, one oczywiście też są ważne, ale istotne jest to, bo to są te rzeczy, które zostają. No tak jest, że nie buduje się dla siebie, tylko dla następnych pokoleń. I super, że to zaangażowanie. Zresztą tutaj, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, to zarówno nasz Wydział Kultury, no wszyscy są mocno zaangażowani, wszyscy widzą też tą potrzebę i robimy wszystko wspólnie, wspólnymi siłami. Bo trzeba wspólnie. No pięknie, oczywiście. Taki będzie wydźwięk naszego dzisiejszego spotkania. Romuald Wicza-Pokojski, powiedziałeś o akwariach, ale prawdopodobnie będzie akwen, bo to będzie nad samym kanałem. Czyli będzie się budynek, gmach, ten cudowny, nowy, odbijał w wodzie. No... My już będziemy pewnie staruszkami wtedy, ale też będzie miło popatrzeć, jak rośnie. Ale też i społeczność tej trójmiejskiej. Tutaj nie sposób nie wymienić prezydenta pracodawców Pomorza, Zbigniewa Canowieckiego, który, no, dla którego to też jest pewna rzecz, którą bardzo by chciał, żeby się ziściła. Więc no, wielu nas do tego, żeby opera powstała. Tak jest. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, był współgospodarzem tego naszego spotkania, a teraz, Romualdzie, jeżeli pozwolisz, dziękuję ci bardzo, do zobaczenia, mam nadzieję, no już niebawem. Właśnie dziś na trasie Sopot-Gdańsk. A jeżeli państwo dotrwali z nami do tej pory, no to teraz prawdziwy kompres na ewentualnie zbolałe głowy. Do pani Ani Dymnej dodzwoniłam się przed uroczystością, podczas której 5 czerwca, dodajmy, miała otrzymać, bo to jeszcze wtedy było właśnie przed, miała otrzymać tytuł honorowej obywatelki Krakowa. Zatem bardzo proszę, jeżeli Romku masz ochotę, a państwo na pewno, posłuchajmy pani Ani sprzed kilku dni. Trójka pod księżycem. Witaj, Aniu. Piękne słońce, kiedy rozmawiamy. Dzisiaj jest wtorek i jeszcze nie jestem siostrą Smoka Wawelskiego, ale jutro może się to stanie. Mm-hmm. Bo ja nie wiem, kto to akceptuje, tych honorowych obywateli miasta Krakowa, ale od razu się tak wyobraziłam, że to Smok Wawelski akceptuje. Będę teraz miała więcej siły. On ma ogień, ja mam dym. Mm-hmm. Nigdy nie byłam na takiej uroczystości. Ale jak przeczytałam, że to już 200 lat wręczają tę nagrodę, ponad chyba 200, i że chyba coś 160 ileś osób, to ja po prostu poczułam się stremowana. Naprawdę, bo to jest chyba bardzo ważna jakaś taka nagroda i najbardziej mnie wzrusza to, że ostatnią nagrodę dostał Jerzy Trela. Z tego powodu, nie wiem, jakoś mi się tak ciepło zrobiło na sercu, bo też Skrzynecki dostał kiedyś ten tytuł i Miłosz, i Szymborska, Solski, aktorów mało. Pani Aniu, to był oczywiście bardzo sympatyczny pretekst, no ale chcieliśmy usłyszeć pani głos. Aniu, tak, to jest prawda. Myślę o was cały czas, bardzo dużo pracuję, biegam, bo teraz jest sesja w szkole teatralnej, no więc wiadomo, że to egzaminy. Teraz gram ten schron przeciwczasowy, za chwilę mamy wesele wznawiać, klaty, więc całe drże, jak to będzie. No i bardzo dużo jest pracy, wyjazdów przeróżnych, także się cieszę, że żyję. Słowo wyjazdy jest też obiecujące, gdyż, jak sądzę, w czasie, kiedy będziesz obchodziła swoje i imieniny, i urodziny, znajdziesz się w ukochanym naszym Lubiatowie. Tak, będę tam. Co prawda drżę, bo tam elektrownię wiatrową jakąś stawiają w morzu i koło naszego ośrodka będą wykopy, jakieś ogromne tiry będą jeździły. Strasznie się tego boję, ale my się nie damy po prostu, bo środek wytchnieniowy budujemy, znaczy już właściwie stoją domki, ale mam nadzieję, że to się uda jakoś i że będzie dobrze. Bo atomową elektrownię co jeszcze nie budują i to nie tak blisko. Dlaczego to ma być stolica elektrowni, czyli taka energetyczna, ta najpiękniejsza część Kaszub? No to tego my nie rozumiemy, no ale przyjdzie się z tym pogodzić. O, słyszę ptactwo. Bo ja jestem teraz w ogrodzie u siebie, przyszłam przed chwilą, przestał padać deszcz i tutaj jest od świtu taki koncert. Poczekaj, poczekaj, możemy podsłuchać, bo my tego nie mamy. O, właśnie. Tu się dziwne rzeczy dzieją, a jak bażan przylatuje, latają, tu jest oczko wodne jeszcze, więc tam się kąpią w tym, a czasem sroki się kłócą i gonią za moimi kotami. Kiedyś patrzę, a mój kot ma dziurę taką w głowie, więc ja mówię, coś ty robił. No tak, bił się ze srokami. On jest taki misiu, widocznie chciał jej powiedzieć komplement, a ona mu na głowie usiadła. Ja to mam bardzo wesoło w ogrodzie, rzadko tu bywam, więc dzisiaj z radością przyszłam przed chwilą i patrzę, że żydło leśne już zakwitło. Takie piękne mojej mamy ukochane kwiaty. No kiedyś ci pokażę, jak to wygląda. I jest inwazja ślimaków bez skorupek. To o tym nie będę mówić, nie. To nie jest zbyt przyjemne. No więc jesteś w podkrakowskiej rząsce. To nie jest łatwe do wypowiedzenia słowo przed mikrofonem. Próbuję cię jeszcze na moment zatrzymać, bo wiem, że za często nie mamy szansy rozmawiać. Na moment jeszcze właśnie. Wróćmy do tytułu. Schron przeciwczasowy. To jest słynna powieść Gospodinowa o takiej klinice dla ludzi chorujących na Alzheimera. I to była fascynująca praca z reżyserem, który się nazywa Marcin Wierzchowski. Mianowicie metoda improwizacji. To kiedyś, jak się spotkamy, to ci dokładnie opowiem, co 2,5 miesiąca robiliśmy. Ja wszystko wiem o mojej postaci. Sama ją wymyślałam, oczywiście inspirowana powieścią i również uwagami reżysera. I to jest fantastyczne. To wszystko spisują dramaturdzy. Tworzą z tego spektakl. Spektakl trwa ponad 3 godziny. No mam bardzo ciekawą postać. To ciekawe jest, tylko trudne dosyć. Także teraz będziemy wznawiać po jakiejś przerwie, więc już się denerwuję, już tekst powtarzam. Bo jak się gra kogoś chorego na Alzheimera, to co prawda mam taki tekst. Przepraszam, zapomniałam, ale Alzheimer jest od tego, żeby zapominać. Natomiast to jest dosyć trudne, bo ja co chwileczkę widzę w moim synu to męża, to ojca i muszę pamiętać jeszcze, do kogo mówię. Hasło schron przeciwczasowy bardzo jest wymowne. To jest po prostu coś takiego, że ludzie chorujący na Alzheimera mają pamięć już teraźniejszą, zaburzoną, natomiast wracają często do czasów, kiedy byli szczęśliwi. I to jest o takim właśnie szpitalu, takiej klinice, wymyślił to ktoś w Szwajcarii. I że tam ludzie tacy właśnie chorujący, na przykład ktoś był szczęśliwy w latach 60., no to się stwarzało wtedy całą rzeczywistość wokół niego z lat 60. i on tam się świetnie czuł. No ale się okazało, że do tej kliniki później chcą też przyjeżdżać ludzie, którzy nie mają wcale Alzheimera, tylko chcieliby mieć taki schron, żeby uciec. Ja na przykład jako człowiek mam pełno takich swoich schronów, nikt mi ich nie musi budować, ponieważ mam ciekawe życie i cały czas pracuję nad tym, żeby pamiętać te dobre chwile. To, co złego, to trzeba to mieć gdzieś schowane, żeby wiedzieć, że tak bywa czasem w życiu, ale ja chcę to zapomnieć. Ja zapominam o tym, kto mi zrobił krzywdę. Schron przeciwczasowy mój jest taki, że pamiętam dobre chwile, dobre spotkania, fantastyczne przygody. Natomiast niestety, jak się choruje na Alzheimera, to jest dziwna choroba. Ja kiedyś robiłam też u siebie w programie rozmowy z takimi ludźmi, którzy jeszcze pamiętali, można było z nimi rozmawiać, że też niestety prześladują ci różne złe rzeczy. Jak coś złego się zrobiło, to będzie to gnębić człowieka, który ma Alzheimera i nie da się od tego uciec. No ja niestety mam taką rolę właśnie. Więc sobie z lubością tam gramy, mam fajnych kolegów w teatrze i gram. No, ale teraz jeszcze są egzaminy w szkole, więc z dziećmi pracuję. No i tak mam, taki mam płodozmian. Raz tu, raz tam, a właśnie był koncert, jeszcze go nie zobaczyłam, bo otworzyłam we Wrocławiu w niedzielę salon poezji następny. A był emitowany właśnie koncert ta nasza radość mimo wszystko. Ja nie mam festiwalu zaczarowanej piosenki, bo ciągle nie mam pieniędzy na to i znikąd pomocy na razie, ale za to telewizja mi emitowała taki koncert wspominkowy, zrobiłam w Ogrodzie Botanicznym i kochani koledzy się niektórzy zgodziliby razem z nami, gwiazdy nasze. Cały czas coś robię. Do Owsiaka zgłosiłam na licytację lot balonem, bo mam cudownych przyjaciół, którzy się zgodzili, że tu lot zafundują, tu coś tam, tu coś tam. No ale był warunek, że ja będę cały czas. Więc najpierw zjadłam wspaniały obiadek u przyjaciół na Kazimierzu. Cudownym panem, który się okazał moim wolontariuszem. Się okazało, on to kupił za 20 tam parę tysięcy, nie wiem za ile. Potem lecieliśmy balonem nad polami, godzinę lecieliśmy o zachodzie słońca, ale to jest po prostu uczucie. Ja się czułam lekka jak piórko, jakbym miała skrzydła, jakbym leciała. Ja uwielbiam takie przygody. Piękny świat jest z góry, naprawdę. A do tego jeszcze mieszkasz w pobliżu lotniska. Tutaj no coraz więcej tych samolotów, ale mamy teraz szczęście, bo jestem w ogrodzie i nic nie leciało. Są takie godziny, że jest cisza, a potem nagle leci jeden za drugim. Ale do wszystkiego się człowiek może przyzwyczaić. Przy tym ja rzadko bywam w domu. Może mnie to ratuje. A jak już będę miała czas i będę w domu, to będę głucha, to nie będę słyszeć. Także nie, jest, wszystko jest dobrze. Ale mam pięknie tu w ogrodzie. Ja tu te ślimaki cholery, cóż to za potwory są. I też żywe istoty i głupio tak, ale wszystko mi zżerają. Begonie mi zżarły w jedną noc. Dałam im trochę piwa, to się część upiła. Tak, ja takie mam tu przygody właśnie w ogrodzie. Jeże przychodzą, także jest fajnie. Proszę Państwa, no właśnie to jest taki kompres, który chciałam Państwu zafundować. Kompres w postaci głosu pani Ani. A trzymaj w środek kciuki, bo ja nie wiem, co mnie tam czeka. Tam od prezydenta ludzi coś, może ktoś na przykład, nie wiem, mi zagrać albo coś, żeby nie było tak, to na czarno się ubiorę i co będę tam robić. I zadzwoniłam do Motion Trio, bo to są moi przyjaciele, ja ich uwielbiam i mi zagrają Chopina. Tak, bo oni pięknie grają na trzech harmoniach. No właśnie, Chopin także, nie na fortepianie. Ale potem już będę ten honorowy obywatel. Za to można jeździć za darmo miejskim, przepraszam, bo mi chyba pika piekarnik. Przychodzą ludzie i ja robię tak. Coś do jedzenia i za chwilę mi się wszystko... Słyszysz to? O, tak, słyszę. To, pięknie, bo mamy zajęło. Bardzo dobre połączenie z żołądką. Tutaj gotuję tak. Krem. Dobra. Wiesz, niektórzy są głodni o tej porze, kiedy nas słuchają, ponieważ to jest środek nocy. W dodatku, o! Krem groszkowy zrobiłam przed chwilą, pierwszy raz w życiu. Fantastyczne. Teraz robię drugi pomidorowy i potem jest taki talerz dwukolorowy, zielono-czerwony. Ten groszkowy jest pyszny, a ten to zobaczę, bo dopiero go robię. Przepraszam, że w trakcie rozmowy z tobą, ale bakłażany zrobiłam po ormiańsku. Słyszą Państwo, przed drugą w nocy można takie przygody przeżywać, będąc, że tak powiem, blisko radia, Trójki na przykład. Aniu, ogromnie ci dziękuję za to, że zechciałaś z nami pobyć, ponieważ dzisiaj mieliśmy różne trudne tematy. To właśnie pomyślałam, że no, że tak, na ratunek. Musimy się trzymać mimo wszystko, teraz jest trudny czas. Rozliczeń, czyśćca, ale my jesteśmy cierpliwi, my wszystko przeczekamy i będziemy ten świat rozjaśniać, nie? A ja ci opowiem, jak było w środę, bo dzisiaj wtorek. A potem mam zajęcia ze studentami, więc na szczęście pójdę uczyć dzieci dalej, bo to jest najważniejsze. Ale tak, na wszelki wypadek jest piątek i w dodatku środek nocy. Ania, dymna, no, nasza kuko. Pozdrawiam wszystkich, uśmiechu życzę. Baszko, całuję cię mocno. No tak, tak, tak się rozstajemy dzisiaj. Współgospodarz podobno słuchał rozmowy z panią Anią, czyli no, zachował się tak, jak powinien. Proszę Państwa, no i tak to jest, kiedy tygodnik myśli, że jest dziennikiem. Słuchaliśmy czegoś, co było no, kilka dni temu i w dodatku było zapowiedzią czegoś, co już też się wydarzyło. No takie to życie. Ania Dymna od 5 czerwca jest honorową obywatelką Krakowa. No i zawsze, od zawsze, naszą ulubioną panią Anią, a w tyle już Motion Trio, co prawda nie w chopinowskim repertuarze, ale Motion Trio, które gra Michaela Neumana, a raczej grało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2009 roku. Piotrek Baron zapowiadał ten koncert, było pięknie. A to jest właśnie wariacja na temat Don Giovanniego Mozarta. Może komuś... Aha, miałam się podziękować, pożegnać Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz i ja. Może komuś ten motyw kojarzy się z czymś? Dobranoc. Thank you.